أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل صدق الله العلي العظيم. ده وس متلو آیات چې ما تلاوت کی د سورۃ البقره 202 آیات پر ندی دا درنمه لښې ساده ولې ډېر دی ګردنه بیانې جو په یو درس کې. نو دا چې دی رب چې د ما قبل سره څه دی ما قبل کې الله تعالی د زیان و د تاوان طریقه چې رباوه د هغې څه ممانعت وکړي چې په دغه کې د دنیا او د آخرت خرابي پرته ده. اوس په دغه آیات کریمه کې الله عز وجل و مؤمنانو ته خطاب کوي هغه طریقه ورته ښیي چې دا هم د دنیا هم د آخرت د ګټې طریقه ده، هم په آخرت کې ګټورې، هم په دې دنیا کې مال په دغه طریقو خوندي کېږي. الله پاک په دغه طریقو ډیریږي، زه به درته وښیم، په سود نه ډیریږي، دغسې قانوني بیوعي کوه، مالا برکت پکښې کې اچي، هم به دې دماغ آرام وي، هم به وسایت آخرت تفارهم. نو دا خیره به څه ده ما قبل سره. یو بیا د آیات کریمه خصوصیات هغه پرونی اخرنی آیات هغه زاړه داسې یادوم چې 201 آیات د هغه خصوصیت سیس په یاد دی. هغه دا ما درته ویلی و چې په څه چې قرآن کریم کې هغه د الف لام تر وناسه د الحمدلله په شمول دغه اخرنی آیات دی. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سخ روایت دی هغه وای دغه تر ټولو اخرنی خبره ده چې الله تعالی او انسانانو ته کړې ده. تر ټولو اخرنی خبره ده چې الله تعالی د قرآن خدا الله خبرې دي، خو دغه د ټولو وروستۍ خبره ده چې د انسانیت سره سوې ده تر قیامت پورې. او څنګه ښه اخري خبره وه د ټولو نارواو په باره کې الله عز وجل څه انسانانو ته وویل ولوتقوا یوما ترجعون. ګوري قرآن خو ګرده نازل شو، د قرآن ګرده احکام چې مناهي پکښې دي هغه مه کوه، څه مأمورات پکښې دي هغه وکړه، مگر و په څه خاطر یې وکړه چې د هغه ورځې څه وبهرېږ هغه ورځ چې در په یاد کې خپله به اوامر هم بره درته اسانه شي، د نواهي و څه به ځان ساتنه درته اسانه شي. نو د هغه آیات خصوصیت دغه دی که څوک سې څه پوښتنه وکړي ته د بل څه وکړي چې د الله تعالی اخرنۍ خبره چې په قرآن کې د انسان سره کړې ده تر هغه وروسته بله خبر نه در راغلې، هغه کومه یوه ده هغه دغه ده. ګوره دغه هم داسې یو درون مضمون دی چې الله پاک ورته سي ما ته راځي بیا هر نفس پره پره برخه ورکول کېږي، ظلم نه ورسره کول کېږي، که چې د نیکۍ و د نیکۍ پره برخه در کول کېږي، او که د عذاب که الله مغفرت نه درته وکړي د عذاب یې پره برخه درلره ورکول کېږي. اوس آیات چې مې تلاوت کړي دا هم یو خصوصیت لري په قرآن کریم کې، هغه بیا دا دی چې په بل هېڅ آیات کې دا خصوصیت نشته چې در ټوله قرآن کریم کې چې دغه 6000 آیات دي نو نور څه بالا په بله بود کې اختلاف دی چې څونه قدر دي. مشهوره دا ده چې 6000 و 6000 آیات کنه محققین مفسرین وایي 6000 کې قینی دي تر 200 نه یو څه بالا د ونیم سوه 200 سلویش دغسې. هغه پخوا ما دا خبره بیان کړې وه چې د یو آیات په اوږدوالي او لنډوالي کې اختلاف دی چې کوم ډېر مضمون برای یو آیات بولي نو برای خدای تو چې عداد لږیږي ګای ګای دغه خلک دوه آیات بولي، ځینې مفسرین بیا ځینې قاریان بیا برای خو بیا یو آیات پر دوه درته حساب شو. بهرحال زما خبره دا ده چې دغه آیات چې دا اوس ما تلاوت کړي د دې خصوصیت دا دی چې په ګرد قرآن کریم کې د ده مثل نشته، په چیشي کې په اوږدوالي کې دغونه اوږد بل آیات نشته او دی پر دونه ډیرو احکامو مشتمل دی. احکامو کې نو مفسرونو فرق کړی دی، چا لږ بیان کړي دي چا ډېر، خو د داسې استنباط معاملات په باره کې بیخي ډېر کول کېږي. اوس زه ترجمې ته د راځم دلته چې اوس دا یا ایها الذین سره شروع کېږي، بیا در پایه پورې په دې کې د معاملې په باره کې څه امور دي، لکه شاهدان درول د مثال په طور لیکل یا په یو چا سره، دغه اوامر چې دي مفسرین رحمت الله علیهم وایي وایي دا ارشادات دي. ارشادات لکه یو چا ته چې سړی نصیحت کوي چې ګټه دي وروره په دغه کې ده، ګټه دي په دغه کې ده، الله عز وجل بنده ته وایي چې زما بنده ګټه دي په دغه کې ده، دا واجب نه دي. مګر محققین مفسرین وایي برا وایا دا خو چې حالات نورمال وي خود باره نه دي واجب. د مثال په طور ته پر یو چا باندې یو شی خرڅی په پور په پوهیږي چې دا سړی دونه صفا یو لاس سړی دی، دا که نویشته کې کنه که نویشته درکوي، په هغه وخت کې دا حکم د استحباب دپاره دی چې مستحب دی چې ویلیکه. او که سړی دغه رقم خدا ناترسه سړی په نظر درلی چې خپل پور بیا ځینې اخلی په خدای چې نفس چې ساعته دروي نه منې، که دغسې سړی په هغه وخت کې دغه اوامر د وجوب دپاره دی، الله وایي خامخا یې ولیکي. ولی خو یا دی انکار کوي ګر سره، یا په اندازه کې 2000 بجور کړي بر به وایا زر دا رقم هم خلق سته، یا ګر سره منی نظم خو ولا کوي دیش دلته یو بار پلان تیم پی سی او تر سره هم راو شو بر نو وس نو ما غوا جوړو لیکال کیر سود با چیر سود ری بل راز بر راو غشت ما لا دغه کستا په یا دغه سلاستنګ تورز ما خو خپل ولا کوي په یی جنوس تو وایو چې تو وایو نو کله غس پی سی غواړي خرچانل نه خو در بیا حق جو نظم نه په یی والمال تشب فکر وو بار درې ورځې بعد رالی برل دا درې شپې کړي چای وي شو مسوار پر وکړم ورته کښېنم سوچ ورلکم اسمې زیان ته نه راځي والمال نو شي جانې که چې زیان ته نه درځي کینه خدای مې کړې اخو ما خپل ته دغه آیات کړې ما عملې کړې وای بار به وزه د زیان ته ورغلی وای دا خبرې نو دغه څه چاته کسره کړي پور کاوه نو د دې دا بار دغه امر د وجوب د پاره چلاوي نوښته که شاید پر وځره و دا ګرته کې بار نه بیا دې ما سره کیږي استعمال ته نقصان بار نه رسیږي نو پرې بای م ډېر په دغه رقم د خپل مال سره احتیاط وکړه پالتو پالتو یې بیا نوښتي او بیا شاهد خلکو ته مور کوه چې بر دې بیا سبا جنجالونه په خولو کې ګوچې سره اچولي ملا صاحب خو نو بره تانندار نه دیدي چې ورته راشي ایو وایي ورکړي مې جابل وایي نیجره کړو ملا څه پوه وکړي دا خو بره د تغې بره نو بیا کار دی اکه خط شیانی نو خو بره بیا پر راواخلي خلک وپر راټول کړي چې دغه دې ورور ستا داس خط هم ستا د شهیدانو ده هم شته د دغه آیات تر اوامرو پرې دغه خبر وکړه چې دا مطلقا استحبابي احکام نه دي. په هغه وخت کې مستحب دي چې وام ترس نه وي چې سړی به منکر شي، په هغه وخت کې که وام ترس بیا نو واجب دي باید عمل په وکړي. نو ترجمې ته به متوجه شي د وس ما در دغه ځای چې ما آیات ودر او تر دې ځای پر دغه آیات درې ټوټې زکوم په دې اړه ټوټې کې احکام دي. اول ټوټه د دغه ځای څخه شروع ده چې یا ایها الذین آمنوا تر دغه ځای پورې چې ول یکتب بینکم کاتب بالعدل دا یو ټوټه سو وجه ته ګوري. الله فرمای یا ایها الذین آغا کسانو آمنوا چې ایمان مو راوړی دی ایمان والا یاست د ایمان دعوا کوي اذا هغه وخت تداینتم چې تاسو د پور معامله کوي بدین په یو پور سره تداین تم دا د مفاعله باب دی د مداینه څخه دی یو بل ته پور ورکول دا دوه قسم عقد ته شامل دی. یو عقد دا ته ویل کیږي چې په خپل د قیمت د جسودا دغه پوري لکه مثلا ته ما ته راځي براوا دغه کتاب را باندې خرڅ اعظم په څو خیر ادي سودا مو سره وسول چې پرس کې په 200 په سودا سره وسول وس بار ته دوا سو خونو نه لرمه کتاب اوس راکه 200 روپۍ چې دی دوه میاشتې بعد یې درکوم په دې ځای کې ګوره دا کتاب نقد سو پیسې یې پورس ولې دا یو طرز بیع د جایزه ده. بل صورت یې دا دی پیسې نقد دي شی نشته شی رانیسي دې ته بیا زموږ په دین کې سلام وایي په لام سره عوام خلک یې سنم بولي سنم بد ته ویل کیږي دا سودا سنم نه ده سلام د سین لام میم سلام دا غدی چې د مثال په تور هغه مبيعه اچ ته د مثال په تور رانی سي زه خرصم هغه اوس په الحال نست هغه موجوده نه ده معدومه ده معدومه نو څه معنی یو څو مربات په بازار کې څه خسته از ما اصلات نه جلسې دي ستا غنم په کار غنم زه اوس لرم نه بارا بیا زه مجبور یم زه بیا پیسې د مثال په تور نه لرم بارا تاته هم غنم خونه ته خپله په پیژه چې اوغه د مثال په تور په هغه وختو کې په 50 روپۍ دي زه به تاته د وست کیلو په 30 روپۍ در لاره درکم پیسې وس راکه سل کیلو غنم ما پر تا خرڅ کړی دي مګر و دای شرط دی چې دا به ور سره لیکي چې کم غنم غنم قسمونه لري د غنم صفت به معلومه اندازه به معلومه چې دغه نه قدر دي دغه رقم غنم دي یا د مثال په تور بره رانیسي د برې هغه مقدار به معلوم وي چې دغه نه کیلو ده او دغه رقم سپینه ده یا ژاړه ده هغه د برې اقسام لري دغه صفات یې لازم دي او بل بینو هغه چیم معلوم وي چې د مثال په تور دغه نه عمر بعد چې هغه شی ستا په لاس درځي دلته چې دوی مبیعه په پور سول پیسې نغدې اوس مې درته واخیستې مګر وکړې نو تا څه ګټه وکړه ما چې تا ته پیسې ما ته نغدې راکړې زه چې تا ته بره درکړم دا بره خو اصلي په 50 کلو په هغه وخت کې خرڅېږي نو په 50 روپۍ باندې مګر د مثال په تور اوس تا ته ما هغه دې په 40 لرو در حساب کړې نو دغه سودا بیا سلم بولي سلم هم جایز دی کیدای شي په خبره تاسې پوهیږي او دغسې به نه ورته وایي چې د پلانې کلي یغې دا د پلانې کلي یغې کې یادوله چې د پلانې کلي غنم یا یې د مثال په طور د پلانې کمپنۍ بره وایي هغه دانه دي چې خامخا به د هغه کلي نو که هغه کلي نه وکړه دا د کلي په لفظ ذکر کولو سره هغه صفت مازې معلومه یعنې لکه د دغه کلي غنم خامخا دانه ده چې د دغه به یي دا د کمپنۍ په ذکر کولو سره مازې د برې صفت معلوموي چې معنا دغه کمپنۍ بره معنا چې دغه رقم جوړ یي دغسې سپینې یي دغه رقم خوږوالي برکه د هغې کمپنۍ نو هم پروا نه لري نو کیدای شي په خبره تاسې پوهیږي نو په سلم کې چې کوم شی ته خرڅوي بل چا ته ورکوي اوس بالحال نسته معدوم دی بیا کیږي هغه وخت چې کیږي مګر ونه کوم څو شیان په شي کې ضروري دي نیټه به معلومه چې څو عمر بعد د نیټې څخه وروسته به د هغه صفات معلومه چې د کوم کوم صفات خاوند دي دغه صفات به د دې شي ذکر کیږي چې اوس خو نسته چې باره هغه چرانی چې هغه سره اداره کوي دی چې ورته ګوره دې چې ورته ګور مو د ډیر سپات ته ذکر کړی چې دا غره کم دی د ډیر سپات څخه چې سړی چاته دی چې تعین وکي بار اخله کې دلی چې دا رقم شي خلاص ما د خبرې سیس په ځین کې رالی دغه عزت د ینتم به دین دواړو به یو توارلی چې پیسې پوری شی نقد ورلر وکي ام تر دغه لاندې سو سلام ته ام ورلی چې پیسې نقد دی هغه شی په پور دی مګر په سلام کې بیا خطا نه وزي په سلام کې دا شرطونه غواړي نیټه به معلومه دا شی به معلومه څنګه به معلومه خو نسته معدوم دی صفات دغه صفات ذکر ک چې اصلي چې بارا لیدلې نه لکه سړي چې ورته ګوره لکه د مثال په تو یو سړی دی انزورګر دی انزورګر معنا د تصویرونو چې کاج تور تو وای د مثال په تو چې دغه سیس ما یو انډوال دی یاره قجه در میان نه دی پزه دی چېګه پزه سترګې غټ سترګې وي رنګ دی سپین وو یا تور وو دا شین چې ورته دی چې کلم کاش کې دغه سیو کاش کې چې وادي یدلې دی پر دغه رقم اصل اکشلی کې نه لیدلې نه خو ته د شپات د نور ته بیان کړل باندې ګنج لا ورته بیان کړل زره وبریت کله ورته بیان کړ دغه فزین کې بار داسې راځي چې ورته ګورم فزین کې سترګې ورته پېټې کې بار حاضر کې فزین کې ورسته غشت تصویر درته ویل کې دغه شی چې په پور خرڅې دا شی په حاله نسته دغه نشفات په ذکر کې چې بار سړی ویل کې ما چې لیدل اداره کم دغه دوار عقد در یادینو دوار کم یو هغه سودا د پیسې پور دي بل هغه سودا د پیسې نغد شی په پور دي چې موږ سلام بول برته ترجمه ته ګوري اذا هغه وخت تداینتم چې تاسو د پور سودا کوي به د نن په یو پور سره نو بارانو پور څوک دی یا د قیمت پور دی یا د جنس پور دی دا تاسو کوي اله اجل مسما په دغه اجل مسما کې هغه د هغه شرط وروشه چې اجل به خامخا معلوم اجل نه کېته وای تاریخ ته وای دا چې څوره واټن تور کې دا به مسما معنی معلوم دار ورته وای دوی میاشتې د فلاني میاشتې د مثال په تور 15 تاریخ د روزي د میاشت 15 تاریخ اجل به دغه سم سمای دغه سی اجل به نسی کیږي په هدايه شریف کې کوم دا مسله په تفصیل راځي یاره ته ماته د مثال په تور دا پور راک تر څه وخت پورې براوا یاره چې لوونه لویږي تر هغه وخت پورې لوونه خو کال خو نکو نا وخت لویږي کال ګرم وخت لویږي نو دا خو برسي دستي جنجال سره راځي جنجال د جن مفسي منازعه ته ګرځینو نو الا پاکه تاریخ معلوم کی تاریخ وای چې د پلانی میاشت پلانی تاریخ ابرب د یو خاطر مخنس الغړه ولای نو کدا اس په خبره پوسوي او کته لو یاد کی چې در لو پر نه خدای وسړي لو نه وخت دی د مثال په تور کښ ته تندې دی د بل بیا زور کښ دی لوي د سټی دی نو کې داغه پر لو ورکه کې داغه د سټی جنگ سره جوړیږي د سټی پوچ پاش پکې راځي کدا غه سپښتنو معاملې نو د اجل مسمات ترجمه ته سزده چې تاسې یو د پور معامله کوي یو پور د پور یا هغه پور اله اجل مسمى تر یو معلوم نیټې او تاریخ پورې فاکتبوه هغه امر د ازای دی او حکم خدا غس فاکتبی ویل کی هو ده ام دا پور ولې کچ دغه نه اندازه دي ام یې هغه نیټه ولې کمه هغه صفات ولې کچ دغه شی دی ما پر د باندې باندې دی دا براکي دغه د فاکتبوه امر چې دی ماول مفسرین رحمت الله علیهم ایدا د استحباب د فار دی کسر دغه سفری چا باندې شی خرڅ کی ونه لیکي نه ګناکار کیږي کداس په خبره پویږي مگر موږ که په دغه ځای کې چې سړی سم برابر سړی نو الته د وجوب د پاره دی کج نه ولي کی ته ګناکار ولې نه لیکي سبب را جنجال دی د خدای مخلوق په ولاړی درولی نو فکتبوه دا ولي پسې دوم امر پسکی ول یکتب ودی لیکي بینکم ستیس په مابینس کې کاتبون د لیکونکي بل عدل په انصاف سره دا دو امن بر حکم صفه دا اول جز کې مال دا آیات څو جز کوم په دا اول جز کې دا دوه حکم رااله اول حکم دا وکي چې ویلیک دوم حکم دا کاتب ته وکي کاتب ته وینو په انصاف په ویلیک گایګه یغه چې تاته قرار داد درل کې پر دغه باندې دا یو ګران دی یو سړی ورنه په دا قرار داد کې داس قیدونه ذکر کړي چې ابل سبا پر نفس باندې راوي د دې د جسره ورزاکي الله کاتب د خپل د ایمانداري څخه کار واخلي دا یو د ورور د بل اجنبي په دغه وخت باندې د ځان د ګرد څخه بیگانه وتراشي خپل عدالت په کار واخلي چې سره کم د دز دادي د دواړو حقوق د مراعات کې کاتب د جاز بازی نه کوي کدا یې خبره پوي کاتب څوک دی د عقد لیکي ول یکتب نوشته دی وکي بینکم په ما بین کې ستاس څوک کاتبون هغه لیکونکي دا چې لیکل کوي د دې قرارداد هغه دې نوشته وي کې بل عدل په انصاف سره د انصاف د کار واخلي یو په لږ درا بل نه خوږي په خپل کلمه باندې کلام خود د په لاس کې دي دا کار دې نه کوي نو دوه امه ټوټه ترالو د آیت کریمه دوه امه ټوټه دا ده ولا یاب کاتب ته دا غزایته چې ونه سي د لیک در پای پر فل یکتب دا انده وي ولی کقدر دا بیا بل جز دي دوه ام جز د آیات په دې کې د هغه رقم دوه حکم اول حکم وکاتبت علاقی ولا یأب من عجنکی کاتبون اغا کاتب و لکونکی ان دا جه خبر سیاک تو بچه نوشته ود تور لراوار سیا چیز مرده یو سودا دا دارا نوشته که زازا کاش که زنه ام خلاص دا یه من عجنکی دام استحبابی امر دی پا دا غزای که نو پر دو خود ترچ ندن آده خلق پر چم التستا دا پلاتن خواهر مکردن خود ندی خلاص دی نیکیو نو دا استحبابی امر دی دی جه بس دا انصاف کار واخده برا بای راوی که غز راو كما علمه دوم حكم داخلي كما علم لك سنگ شو وجد هو دا كاتبت الله الا فك لك تا تا چالا سنگ نوشته در شو وجد فل يكتب دي جن نوشته کی اگر کم خو الا تا تا دا کم در کړی دی بلکې نه دی ور کړی اچ نه در کړی نو الا پر اگر کم نوشته ک لك اگر تا تا چ معلومات است عدل انصاف ته لاس مور کو سم ویل کنا نو دوی خبرې شوی یو دادی کاتب به منع نه کی نوشته بکی او بل چې دا نوشته کی هغه پر سره کم لکی لکه الا پاک شه وته تر شو ولید دوه حکم په دې جوس کړه له دوه الته مخ کیر سی یو ترجمه بیا ور ولا یاب منع جن کی انکار جن کی سو کاتبون دا کاتب دا لیکون کی د خط اند دې خبرې ته انکار دی نه کی یک تو بچ نوشته او کی په انصاف کی ورته چې بس سیدی خو اوس وخت نه لري بل وخت ورشي پر دا ټیم نو راسي برا بز خلاصم شیطان بم در سره راولي برا بخطر ولي کم الا پاک کما علم لکه چې شو ولید هو د کاتب ته الله الله پاک چاله د څنګه شوونه کړی ده کوم استعداد الله پاک ته تور کړی دي فل یکتب دی د اگر کم نوشته کی دوه حکم دل تراله دا د کاتب په باره کې او خود متعاقدین په باره کې او چا عقد وکاو چاله ور نوشته وکي اندازه او هغه وخت معلوم کی د پور اندازه به معلوم وي هغه مخ کې رسوي دریم جست راځم ول یوم لل الذی علیه الحق دا دغه ځای ته چې ونسه بیا چې پر کوم ځای باندې ما د آیات کریمه و درو چې په یوم لیل ولیه بالعدل در اوغه ځای دا ګرځي یو جز دی په دې کې ډیر احکام شته چې ته بیا ګور اول حکم دا کوم ځای ور شروع الله هو ایوال یوم لیل املاد وک الذي اغسوك عليه چې پر د باندې الحق وحق دی ګور و زپر تاب باندې ما مثال مخې کې شو کتاب مې در باندې خرڅ کی په 200 روپی 200 روپی تا ورځ دی مې چې بعد درکم وس ما کتاب خو تا واخستې حق پر ما باندې سو که پر تا باندې سو نو خو حق پر تا باندې سو دا خط به سو کور لیکي زه وس ولیکم دا خط که به تر لیکي الله پاک چې پر چا پیسې واجب دی هغه دلته کښینی خط کې در ولیکي چې ستا دغه نشي پر ما باندې پات دی ګور الله دا غزا امدادي در وشه چې خط په دغه څه اړه نه لري د خو دې شی ته تسلیم کې پر ما بالا چی شي پات دی خو پر تا پیسې پات دی را ویلیکه خطر اکه چې سبا دې پر اټینګم نو خط به تر یادادی د سلام مسلې تراسه پیسې خو مې وستر څو واخستلې اغه غنم دی یادې کوم په نی شی دی چې بار دغه وخت بیا زه تاته درلره در کوم د سره د سلایي ماشینان دی د ګندولو ماشینان دی بیا زه دغه وخت تاته در کوم صفات مو بیان کړی چې په دغه صفات په دغه رقم باندې دغه نوع نو اوس چې دی خوستا شی پر ما باندې اغه جنس چې را باندې دلته نه بیا زه من علیه الحق زبتا ته خطر لره در کوم چې بابا دغه سلی پیسې مزنی واخسته دغه نشه از ما سرهسته په دغه تاریخ وخت پر کیږي دغه نه قدر ماشینان دوغنه کلو غنم یا دوغنه کلو دال دا باید د تور لره ورک ورسی دغه د خطه سړی الا دلته درو شاو دا یو حکم سپدی جسکی ول یملل املا دی وک املا چې د اصلي طالبانو تیسی بجه ته متوجه سی املا اصلي دغه ته ویل کیږي چې د یاد یو سړی ګاډی بل څه کاغذ کلام ورسخه لیکي لکه ابو د ابو یوسف رحمت الله علیه امالی په دا کتابو کې مشهور دی د فقه یو حکم چې ذکر شوی چې بعد په کوم ذکر راغلی ده راویشه بارغه کتابو کې نور نه برای د ابو یوسف رحمه الله په امالی و کې دی امالی هغه وی چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه به د مثال په تور یا ناسو د یاد به شان ویل الته به فراخ خپل ځای باندې ناسو شاګردانه ته به مشوانی ورڅخه وي ابو حنیفه ته ویل ابو حنیفه وای وای ابو حنیفه خو معنا پلار د حنیفه حنیفه څوک څوک وای لور به هغه غلطه د حنیفه وای د مشوانی ته ویل کیږي چې اسړی د نوی کلام ورڅخه ورچخه خط پکاږي نو د دم مبارک مسجد چې وو په زرو مشوانی نه پرتی په سوه نه وي د تخچه به ګرد زینه ډکی ولی چې بل منس خلاص بالاته به درس شروع شنو ګرد کتابونه الته په خو نه چاپونه دارکم ار چا به خپل شی لیکي انه دای بکښه نسی اول به ویل مثال په تور چې نن سلام مسلې اوله مسله دا رقم د بیان وکي شاګردانو بولی کی دوهمه مسله دریمه مسله څلورمه د سلام مسلې چې په اورس په درس کې وویل شوی که خلاص شوی خلاص شوی که به نوې سبا ته به پاتې شوی بل خو بیا درې با مسلې کې شو دی عنوان دا کتابونه چې اسمش په هدايه کې ویني یا د فقه په نور کتابو کې دغه سبب باب دی مطلب عنوان به کې شو چې نن دغه مسله بیانې نو ګور ابو حنیفه برای د مشوانی پلار بلی چې بابا د څنګه ملادي خو د مشوانی پلار د ماجد ګرد په مشوانی ډاکتي تخچه ګرد په مشوانی خو ابا ارال دی چې دا یاد وای یو څوک ابل لیکي دغه ته املا ویل کیږي وای زه تاسو املا کوم چې لیکه اوس خو نو چې موږ املا کوو خدای خبر دی کوم کوجه وی ولیکم یو طالب ته دلته به چې ما سبق ورته ادبال ته یو شی لیکي بر بل وخت زه وجره ته وارلم کتابو کې ګورم دا کتاب میرا واخستې چې د دې سیان لیکلی چې ما ته خندا پر ازي برم بل خدای په لیازر زکه چې دا کتاب ښکارا کاوه دغه مو اچ ما پر دی ویل برس مرنګ پر دا ته چی لیکلی داغه واجه چی شو خود ده د نیوشتیا طرز نه وسته د مثال په تور عین وو ده په امزال کلو نو برخه به عین ځنی جوړ شو هی به په هیلی کلو وی هی به په هیلی کلو دا غر کم شانو چې علمي استفاده نه ځنی کېدل اخو املا دغه د چته شی د الفاظ وای د صحیح صحیح ولي کی چې مضمون سبا ځنی وخت دسه نو اوس الا پاک املا پر چا لازم کړ پر حق والا ته به زه غیږه کاتب بناست بار برته چې د پر ما پلانای شي خرڅ کی دوغه نو پیسې وس پر ما باندې یا ما د د سفلانې شیرانیو پی سی مې د تورکړي جنو په زور ته ژغېژم بره به نو دغه شیز ما ته غوښتې دي تر دغه تاریخ پورې بس لیکا زړه اقرار درته کوم هغه شیدان دی به ولیکي په مضمون اوس کې دای سپې د لیاس ول یملل د یاد د املا او کې اچول او کې املا دغه اچول نو وکاتب ته د خپل خبرې معنا ور وغورځي ول یملل ور غورځول دی وکي ویل دی وکي الذي اغثوك عليه چبرد الحق وحق باندې دی دای چې د خبرې وکاتب ته کې خپل خبرې وای وای د کاغذ ور غورځي هغه جرجر لیکي پس یو دوم حکم یاد دی ول یتق الله ربه وَلْيَتَّقِ دَيْجِنُ وَبِرِيجِ الله دا الله څخه ربه چې هغه رب ده دی مثلا زما پر تا 200 روپی باندې په هغه ول قسم سودا کې نو ته چې دغه املا کوي او کاتب ته ګاډي چې د پر ما 200 درهم باندې د سپینو زور دغه رقم زر به چې صفه زری دی چې په دغه بیان کې د الله څخه وبریږي خیانت کې نه پکې کوي 200 درهم دې دراهم خونو برابر به هغه کښنی لري د سپینو زور ده برابر قرار ته کښنی قسم مریات کې ابل سړی که ما ځاګه چا داته ګوري چې 200 مګر خدا 200 درهم چې د نور 200 درهم سره وته چې د خدای در اندازه فرق کې دی دوغه نه قدر چې برابر سړی په د مثال په تور په حق سوزه کې جنو هغه معنا به ته وکړه کښل درهم چې ځنی کم کینو مطلب په دا وینا کې چې د حق پر باندې دی به صفه صفه بیان کی. یا زه بیان کوم چې د دې پر ما باندې دوغنه کلو غنم پاته چې سلام دوغنه میاشتې وخت پر کېږي ورکوم په غنمو کې دا صفات بیان کوم چې هغه صفات والا غنم تباره نه کوي چې ما دغه څه سره نیولې د خدای بنده نو ما چې تاسو په څلويشت اخس خلیفه بن زوس کوم په هغه وخت کې خرڅې د ستا غنم خو په شل څوک نه کیدا چې شراک په دغه صفات کې چې کاتب لیکي دی به د الله سي بیرج الله به حاضر و ناظر ګني چې څنګه یې عقد سره کړی دی هغه څه بیان جوړ لره وکي دا دوم حکم ولیتقي ودي بیرج څوک دغه سړی چې د حق پر باندې دی چې دا اوس املاکی دی وابل ته اختر خبر ورته کی الله د الله ته جو بیر چې د معبود دی ربه د رب ته د جو بیر چې هغه د متصرف دی پالون کوي و دا غدا ته وای ک سړی متوجی چې الله هو رب دواړه دی و ذات نو باندې الله یې امبوج رب یې امبوج نو دوه واره دې یو ذات په دوه نومو کې ولې ذکر کړي د دغه دپاره چې دا سړی چې بیان کړي چې ښه وبېرې چې ګوره دا چې الله هم دی معبود چې ام دی رب چې ام دی نو صفا سمدم بیان وکړه الله خو در باندې شاهد دی ستا رب پر تا شاهد دی هغه ستا خبرې اوري غلطي مه کوه نو په دغه دا دوه اړه نومو باندې الله ور ذکر کړي چې ته د الله چې ستا رب دی د هغه څخه وبېرېږه دا تقوا امر سو دریم ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس دای جنک مې دا املا ورا دا حق قربان جديد چې وس گویا دا بل تشرو دی غیر لیک ولا يبخس دای جنک مې منه دا دا حق څخه شي ان هیڅ شي چې زما پر تاغ به سی باندې دې شي بنه کمې واکا چې په سم دا مې املا کې سم به غیر چې دی ویل کې کما وای مچ په دې کې بل برته در وسه کم شي ورته وای او یا کستا پر ما باندې هغه جنس باندې دی پاغه کې به زه کمبوت نه راولم نه به کمبوت د هغه د ذات د مقدار کوم چې مثلا سل کیلو دی زبره نیوي کیلو یاد نه به د صفت کمبوت کوم چې صفت ما او تا کم ذکر کړی یو تر د بدل ور لره ورکم تغیر ور لره ورکم الله په وخه کې به کمبوت نه کوي ولا يبخس کمبوت دې نه کوي څوک دا څوک چې حق پر باندې دی دا چې املاک یې من هو د حق څخه شی ان یو زره قدر تغیر بنو کی سم سم به غیر چې سړی دا قرارداد ولي کی پسې پس فرمای فإن كان الذي عليه الحق فإن كان هو الذي أغتوك عليه چې پر د باندې الحق او حق باندې دی ما چې پر تا کتاب خرڅ کړی په هغه صورت کې خو ما حق در باندې و کته از ما څنګه نم رانیولې د سلام په معاملې کې دم خو ستا پر ما حق باندې و د سړی دریا دی وای په ان کان کو الزی غسوک علیه چې پر دا الحق او حق باندې دی سفیهن د سپک عقل او سپه و د خفت ویل کیج ورمجنوی و دا به عقل ته په عربی کې سفیه ویل کیج سفیه یو خو صافی دی فصوات سره صافی الله دی و الک نوم دی معنا د الله تعالی هغه برگزیده بنده د الله خوش بنده صافی الله فصوات یو پسین دی صافی الله صافی چې بیا دی صافی هو صافی سپغه د اس بکوالی ته ویل کیږي نو مدرسو کې په مش طالبانو چې کفه به مستری الله وکړه د الک نوم صافی الله وي مجبور فل صافی الله معنا دی الله بیا کړه دغه ترجمه دغه کبره وز صافی الله او یو صافی الله دی د الله غره بنده دلته دا صفه ما درو شو صفه خفت ته ویل کیږي سپکوالی ته نو الله پاکه کداغه سړی چې د حق اوس قربان دی د دې عقل سره سپکت عقل نو څنګه سپکت چې په سوي یا دا رقم سپه دی چې د مثال په تور هغه د خلکو پرچم چورلټ لیولې دی سمدا نو دام سپه دی عقل یې کم دی چې عقل ترازو ته واچو خو نه کوي ور په ارزي چې وی کړه هغه وکړه د دغه سړی مالدار دی په بدل یې ونی مالدار دی دغه مالدار د پاره خپل هغه ولي شی ورته رانی سي د شی خرڅي نو واست بره ولي ونی ته وراسه ودا کاتب تکشنه دا بیان ورته وکړي چې ما پر تاسو باندې دي یا راسه کشنه چې ما کړی زه به بیان وکړم نو له ونی خور کوي به څه وکړي خو واخ نه سي کوله دا یو طرز بل بیا معته دی مجه په قلب فعربي ما عتوه ورتوي ما عتوه بیا دغه دی یو ګړی سم د مخته دي سم خبري کې بره پلا درغه سم دی ونی زوی مړی به تاسو ادانه بره په قلب نو که دغه سپا قالو دا خو سم بیان نشي کولی وای خدای لمبلم بدی په یو غړي کې دای سم خبري کې سړی کښې مې دنې لیکلی وای خو شهر سړی دی بل غړي چې ورته وګره بار په سړی وای درې خو بودا بیا دی غوي پر بیا دی دا وس بلا دی جته بیا پاگل ما تو په عربي کې ورته وای سپه و دغه دوه ته شامل دی دا یا او ضعيفا یا دای ضعيف دی ضعيف که څه معنا دام دوه نفر تر لاندې سول هغه بیا یو هغه دی چې کوچنی دی فرقه دا نه بیا د بدن د لارې ضعیف دی عقل یې پرسوی نه دی نور خو نه لیونی دی نه پاګل دی دا نور د پیجې کارونه ګرد کوي چې په کمال ته نه دی رسیدلی ضعف پکشي کې دی کمزوري پکشي کې د خطاوزي په دغه څه چا حق باندې دی نو بره یا استاد سلم د لارې پر باندې دی چې بل به یې د لارې پر باندې ته دی راولې او کاتب چې ښه نه بره اوس بیان ته وکړي چې دی ویل کې ما او تاسو سودا سره کړی نو دی خو سم بیان نشي کولای د کومې وجه نشي کولای ضعیف البنیاد یا دا ضعیف شامل سو هغه بوډا سړی ته سپینجر دی هغه چې دی برای ورو ورو ته اوس ما در کاته به بیا مش په خدای که به دا کور کې وسو مونږ کو لا مې زړه غواړي چې په ناس دې مکړی وای نو دا خو به تلای نه شي نو کدا صورت په کې کې کمزوري سړی دی یا گای سپینجر دی غو نه سپینجر سی چې ام هغه درجه ته د معتوه ورسیږي ځینې ځینې خبرې په صد کې ځینې بیا به صد دا غس ضعیف دی نو او لا یستطيع الا تاکو یا طاقت نه درلودي دا به ان وخت سم دی یو هغه دی چې د دې طاقت نه لري چې املا وکړي ولې ګونګې دی عقل سم فعال دي تجارتونه ګرد کار کولای شي مگر تا وسه د سره سودا وکړ تا د خو رقم سره پوس وس وس چې کاتب ترا وس چې کاتب صاحب دی به بیان د توګه زما یو څه پیسې پر د باندې باندې نو نوښته ک نو کاتب چې لاس ورته داس کې دی خو جب بنس چلوري ار کاتب د لیونی د ګونګي په اشاره په یش خو نه په یش نو دا به څه پکې دلته بار بیا او مفاهیم ته ضرورت شته مفاهیم دا دی چې د ګونګي په اشاره په یی دی واغه دغه ته وای کاتب ته چې دی دغه څه درته وای دغه څه درته وای بل څه یو تر ناس دی چې سره دی دی کې نه په پیر تبلیغ مرکز ته بګا یا ته یاس ګونګیانو ته بیان کی وز دی چې کوم شی سر کی مو شی په شی سر کی مګر بل بیا ورته ناس بار سره دی دی په سره په کړل نو هغه سر شو چې منا سی خو وای وز د لاس ورته دشي دشي کی بیا ته ورته دشي کړل زمام بل وته ما چې کی ول کعبه ته واپ شي والد صاحب کسره ته کول ما ته وای زه چې وس یو ګونګي د جزا سلا ورته تللې پر ال وای کته څنګه ورته وای مر زنه څه خبره څنګه ورته بار ال ما پاره کی ولې دی بار هغه بل تصد کی او ګونګي خدا ګونګي چې ورته ګاډ خلاص ورته دس کی ول ما د داسه کړ بار لاس داس کی دا جوی ګوچې پر داد وکښې شو د سکر بار لاس شي دا شي معنا ول پر ال وای کی ولاړ مون دا غسی ور وشه وز دې شهر ته چا پام کړی چې دا ګاډی دی یار بی دې پر داسلی پر داس ته کس چې دا پر داس کړی لاته چې سره دا غشه کی ټاکه په وکه چې والا وره نو ډاړ په دوړه وای سوم وز دا غ اشارات چې جار څوک نه پویږي نو علاوه کدا غسی چې هغه استطاعت بیان نه لري خو ګونګې دي دا بس کړی د ته چا ته ضرورت سم مفهم ته چې هغه د خبري وابل ته وفهمي یادار کم دی انګریزي دی زو مړی راغلی وښه انګريز دل ترالي انګريزي د ارچا ځدانه د خبر ور سره وکي دلته تاسو دا ور سره کړی د سره ته وکاتب ته ډیره ولې بیان وکړه بیان ولا د ماجت ملاد یو ځف انګريزي نه پېژ دلته به مترجم ته ضرورت شته چې بلار سی بل الک راولې چې په انګريزي پویږي دا سړی څه وای دلته ترجمان ته نو څه ضرورت پېژ وسو څه خلکو ته د سفیح په بارک سفیح له ونیری یا د مثال په تور هغه پاگل دی دغه دوه چې د تصرفات نشي کولای د جې حکم دادی ولید د بې کی شرعي ولې شرعي ولې چې دغه برزه بیا په تفصیل درته شیم شرعي ولې دغه چا د چا د پاره د دالې ونی د پاره د پاگل د پاره دغه رقم د زعیب ته مسله کې هغه زعیب چې دی چې کښنی دی بل هغه سپینجری دی سپینجری د نیو باسه چې فقط د لاسه کار نه کیږي د دوغ درونه پورو چې دی نه سودا سی کیږي نه رانی ول سی کیږي د د پاره د دو ولی شرطی اغم شرعی ولی شرعی ولی ده دغه لیونی یا د دې کوچنی یا د دې بل پاگل د دوغ درونه پورو د پاره شرعی ولی ده د پلار دی کې پلار ژوند دی یا د پلار وسیدی کې پلار مرسوی چې وسی ورته وټا کې دا دوا یا یې نکدی یا د نکه وسیدی چې نکه ورته وټا کې کنه پلار ونی د پلار وسیو نه نکه ونه د نکه وسیو په دې وخت کې شرعی ولی ده د پاره د حکومت قاضی دی چې علاقه کې حکومت قاضی مقرر کړی هغه جت چې ورته وای هغه د سرپرستی شرعی سرپرستی دی د دې شان خرڅوای ام سی ورته رانی وای ام سی ورته نو کدی چې د درې نه پاره تاسو زده کړ څوک څوک یو پاگل بل یو نه بل دغه کښنی چې د کابس کول د تصرفات په څوک د د تصرفات په خپل نسی کیږي چې د شرعي ولی ونه کې شرعي ولی ما درته وشه نو یا که د خپل وکړه شرعي ولی باید خباس چې کښنی خو شی خرڅ کی یا غلی ونی خو دا شی خرڅ کی یا پاگر خو دا شی خرڅ کی ساه خوښه د کاغول هو بیا سی کیږي تر هغه راوځي خو ته د خرڅول د درانیول د د اقراراتم نسی کیږي چې اقرار کوي لیونی وي ما د پلانې 1000 روپۍ په پور وخت خرڅ کړل ما زر روپی په پور اخلي لا ده زری قرارونه کوي نو دغه خبره د باور دغه پر چور کړی دی ما زر وخت هغه به نه ور کړی دی به منی نو نه د کښنی اقرار پر ځان سی کیږي نه د پاگل د پر ځان سی کیږي او نه د لیونی د سی کیږي نه خرڅول را نیول سی کیږي تر څو چې کم کارونه سی یا یو ولی ور لره ونه کی یا د ولی په حضور کې دی ونه کی تر هغه صورت نه سی کیږي نو دا خود درې بل هغه سپینجری دی چې د مثال په تور ما ولدې د بډاوالي د لاسې نه کیږي چې ولاړ سی اغه خو نو بیا چې دی خپل کنه دي وکیل دی و درې ولینو بیا دغه د فارنس ولې ګردمر د کښنی د پاره کیدای شي خبره تش په یی ریاده لیونی ده اغه پاگل د پاره دی به بیا وکیل ته ضرورت لري کچیر د سپینجری د لاس نه کده که د سپینجری دماغ او ټو سره ګډ وړو برته د پاره ولې ټاکل کیږي ولې بیا نو اغه پلار دی او سید یی نه کدی یی او سید یی قاضی دینو دا بل او لا یستطيع کی چې بیا دی دوا نه پاره و یو ګونګی بل د بلی جیبو د ګونګی ته پاره چدی چې ورته مقرر کیږي کار کی مفهم ته ضرورت څه بعد د څوک چې د ګونګی په جبه په یی و دا کاتب ته بیان وکړي چې دغه سودا کړی کده بلی جیبو مترجم ته ضرورت څه نو وس ګوره ولی دا یو په دغه درو څخلو کې ګای ګای ولي ته ضرورت دا موږ چې دا کوم کسان یاد کړه ګای ګای وکیل ته ضرورت یې لکه سپینژړی بوډا چې د لاسی نه کې د نورې دماغ کار کاوه او یا مفهم ته ضرورت یې لکه د ګونګي په مسله کې یا مترجم ته ضرورت یې لکه د چا چې د بلې ژبې اجنبي ملک څخه راغلی خلک یې په ژبه نه پوهېږي کاتب ته به څوک بیان کړي هغه د ده مترجم چې ترجمانې موږ ورته وایي ترجمانې چې وکړي اوس دا څلور نفره به بیا دا کار کوي مګر رب العزت څنګه ښه جمله ولي ده پسې ورته ګوري بېرته زه ترجمه وایم فإن كانك هو الذي أغسوك عليه تبرد الحق حق باندي سفيها داس بك عقل وچ پاگل ول ونی ترلاندسو او ضعيفا يا كمزور دي چشني وس پنجر ترلاندسو او لا يستطيع يا طاقت ندرلو دي دبل جيب والا دبل ملك سړي دي او يا گونگي دي طاقت ندرلو دي د کم کار اند جه کار يو مل چ دي املاو کي خبري او بيان وکي وجه کاچ هو دي چ دي بيان وکي ګور ان يو مل چ دي املاو کي و هم هو دي دا تاکید شروع اچو نو په څه چل کېږي اوس کاتب خوره کې کلمه دي نیولې دي په دې کې دا عذرونه دي فل یم لل الا وینو املا دي وکي ولیه د ده ولي د دغه ولي ترجمه اشرف عادي تانوي رحمه الله په کار کون یې وکړ کار کون داسې تورې دي چې ذکر کې کنې ولي خو په شریعت کې خاص هغه شرعي ولي ته ویل کېدله چې پلار و یا نیکو یا د هغو سي و یا قاضي و دلته ولي ذکر سو دي خو دا نور تر ووتله ضعیف تر ووتي لا یستطیع ولا تر ووتي د ولي ترجمه د په کار کون او که هغه د ده دپاره چې کار کوي ادا داسې جامعه ترجمه ده وکړه حکیم الامت رحمه الله چې څوک هم ترلانیسو ولي هم ترلانیسو خو هغه هغه چا دپاره کار کوي چې هدې ولایت ته ولا پر بیا لیونی دي یا د مثال په تور پاګل یا د کارکون ترجمه چې موږ وکړل هغه د ضعیف چا سپینځل یتلای نس چې وکیل ټاکي خو وکیل هم د لپاره کارکون سو کنه سو دا لا یستطیعو کی خو چې یو ګونګی دی بل هغه انګریزی دی چې راغلی د سودا ورسره کیږي دغه دوه چې د دې لپاره هغه مفهم چې د ګونګی خبري وابل تکي یا د مترجم چې د انګریز خبري وابل تکي خدای به د لپاره کارکون دی نو د کارکون ترجمه چې په دا ولي وکړي ګرد عبارت لاندې سو د آیت کریمه د لپاره د ولي ترجمه په هغه ولي نه کوي چې په شریعت کې هغه خو فقط یو قسم تر لاندې سو چې یا لیونی دی یا پاگل دی خو هغه تر لاندې سو یا هغه کوچنی تر لاندې سو نور خو تر ووتل نو د ولي ترجمه تاسې زده کړ سره کوم کارکون فلیوم لیل املا دی وکي بیان دی وکي ولي هو هغه کارکون د بالعدل په عدل سره هغه جنو بار خبري په ټي بي به دای دا کار وکي په دې کې بیا څو حکم نه راځي به د حساب کمه ولیوم لیل الذي عليه الحق املا دا چا کار دی دا هغه چا چې حق قربان دی هغه به بیان کی دوم حکم وليتق الله ربه دا الاسخ دی و به په دې بیان کی دی په دې کې بدلون را نه وای دریم ولا يبخس منه شيئا اچي دې نه کمه نه نه ذات کمه دې پور نه دې صفات کمه نه دا درې سلرم په انکان الذي عليه الحق کچیر پر د حق باندې هغه څوک چې حق پر باندې دی په هغه کې دغه عذرونه ویا د سپه یا د ضعف یا د لا استطیع د عدم استطاعت بیا نو حکم دغه دی چې ان یمل هو فل یمل بیا هغه دی چې یملال او کې نشته و کې دی دغه تا قص نه درو دي چې خپل املا و کې د لا استطیع او لا یا ضعف ولا د سقم ولا فل یمل للولی هو نو املا دی و کې د ولی و هغه د کار کول بل عدل په انصاف سره نو دغه مسلې په دې ځکه چې ته ذکر سو نه دا به خډيري وي سوال ته وي سوال ته په دار ارجس کې جلا جلا مسلې وي دا حکم امام مسجد درو شاو چې دا د استحباب حکمونه په څو وخت کې دي کالته د مخالفت څخه خبر نه واسړي سم سړي دا اوامر چې علا وکړ دا د استحباب د فارې کې دي وکړه شکر دي چې جن وکړ ګناه نه د پغړ دا که څه سودا ور سره وکړ او کچې ستازنی غالب دغه وجود دغه سره سره سبا ولې چې لاس وګړي واسه چې د خپل حق ځنی اخلي فغه وخت کې دغه اوامر د وجوب د فارې نو سودا مکو کې کې په دغه شرایط ته بیا اور سره وک کیدای سپ خبره تس پویږي نو دلته چې مال یو حکم پکښی کیستای دغه شی وو چې دا کاتب باندې دغه نوښته واجب او فرض نه د استحبابي حکم دی ک کاتب کلم ته کوي چې زه د خلکو د فار ولا کدونه فارغ يم نن دا غلی دا خطر نه نوښته کسه با دا غلی زه خپل کلمه نه درته غواړم هغه نوښته کوم کې کلمه نه غواړم نه زما د کلم یو مزدوري چې زه ناستم وخت مستاده فار محبوس کی تر چا وخت کې مچې دي پنن زماري خو بخیر د کو خبره ورته وای چې تا خط زه در لیکم په دوغه روپی الته کچاري ته چې څه خلک ناس ته التی لیکي بس دا قرار دادونه پیسې ځنی غواړي نو دغه پیسې برای به د حق دی شرعاً څوک نه څوک په قران شریف کې ملا صاحب ویل ول دی املا ورته وکي منع جن کی چنه وس نه کوي ګناکار هغه به باغه حکم خو استحباب دي نو زه خو ما یال لرم زه خو کار لرم زه در لیکم پیسې غواړم پیسې د شریع حق بلل کیږي د تر واده جایزه چې وی خورینو پاته دغه د نور تفصیل مې په هغه ترجمه کې در لره وکړي د سفیح په باره کې د ضعیف په باره کې د هغه چا د پاره چې هغه ترجماني یا ګونګی هغه شی نشي کولی د دې تصرفات به څوک کولی شي د دې د خوا به بیان څوک کوي هغه د ده ولي به کوي یا بیا هغه د ده وکیل کوي یا بیا هغه د ده مفهم کوي یا بیا هغه د ده مترجم کوي و چا ته هغه کلام وارد شي هغه برا به د قرارداد ولیکي پر دغه رقم چې ته سودا د یو چا سره وکړي قرارداد ولیکي بیا مال ضایع کېږي فقط دې ته بمله سات پوری شهیدان در مسئله خلا بیا راځي پر واسطه شهیدو شهیدین عظیم روز مسبق و دراو و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.